فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. یہ آیات ایسی ہیں کہ ان پہ خود کو روکا نہیں جا سکتا, یعنی ایک ختم کرتے تو دوسری کھینچ لیتی ہے, اس دوسری ختم ہے تو تیسری کھینچ لیتی. فلا اقسم بالشفق, پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کیا ہوتا ہے؟ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے فوراً بعد افق پہ نمودار ہوتی ہے, اور یہ سرخی رات کی تمہید ہوتی ہے, رات آ رہی ہے اور پھر اندھیرے تک باقی رہتی ہے, یعنی سر شام سے شروع ہو کے آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور رات اس پہ چھا جاتی ہے, عشاء کا وقت شروع ہونے تک باقی رہتی ہے. عشاء کی پہچان یہی ہے کہ شفق غائب ہو جائے. تو نہیں, میں شفق کی قسم کھاتا ہوں, یعنی اس کے آنے اور جانے کی, اس پہ غور فرماؤں. واللیل وما وسق, اور رات کی قسم اور جو کچھ وہ سمیٹ کر جمع کر لے. رات کیسے سمیٹتی ہے چیزوں کو؟ آپ کو معلوم ہے کہ رات ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگتے ہیں. انسان تو کیا, پرندے بھی گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں, جانور اپنے بلوں کی طرف, ہر چیز جا کے سمٹ کے دبتے بیٹھ جاتی, ہر ایک اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے یا ٹھکانے کی تلاش میں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ والقمر اذا اتسق, اور چاند کی قسم جبکہ وہ پیچھے آئے, یعنی رات کا اندھیرا چھاتے ہی چاند طلوع ہو جاتا ہے. اور پیچھے آنے کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ پورا ہو جائے, نور سے بھر جائے, یعنی چودہویں کا چاند مکمل ہو جائے, خصوصاً 13, 14 اور 15 کا چاند جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اب آپ دیکھیے, ان سب چیزوں میں ایک تدریج ہے اور پھر ان کا زوال ہے, ختم ہونا ہے. مثلاً سورج جاتا ہے, شفق نظر آتی ہے, شفق جاتی ہے رات آ جاتی ہے, رات آتی ہے تو چاند نظر آ جاتا ہے, چاند بھی اپنی منزلیں طے کرتا کرتا عروج پہ پہنچتا ہے, پھر زوال ہوتے ہوتے چھپ جاتا ہے, اور پھر رات ختم ہوتی ہے تو سویر ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز ٹھہری ہوئی نہیں, کوئی بھی چیز سٹل اسٹیشنری نہیں, رکی ہوئی نہیں. تو اے انسان, تم یہاں ہمیشہ دنیا میں کیسے رہو گے؟ تمہیں بھی یہاں سے جانا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, تم ایک حال سے دوسرے حال, ایک طبقے اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے, ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف رواں دواں ہو. طبق کے اصل معنی ہوتے ہیں شدت کے, اور ایک حالت سے دوسری حالت کا تبدیل ہونا ایک شدید مرحلہ ہی ہوتا ہے نا. درجوں میں اونچا جانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے, شدت کا سامنا ہوتا ہے. نیچے اترنا بھی, آپ یوں سمجھے جیسے سیڑھیاں چڑھنے میں بھی ایک شدت ہے اور اترنے میں بھی ایک شدت ہے. تو یہ طبقہ, ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک, یعنی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ انسان سے محنت اور کوشش مانگتا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ قادحن الی ربک قدحن کی بات ہے, فما لہم لا یؤمنون. اتنے نشان اللہ کی قدرت کے روز دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے, پھر شفق آتی ہے غائب ہو جاتی ہے, چاند کا بڑھنا گھٹنا دیکھتے ہیں. ان کو ان تبدیلیوں میں کوئی یاد نہیں آتا؟ ان تبدیلیوں کا کرنے والا کیوں بھول جاتا ہے؟ اس پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. کچھ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں, کچھ اس کا کلام پڑھ کر اس پر ایمان نہیں لاتے, اس کو نہیں مانتے, اس پر یقین نہیں کرتے, جھکتے نہیں, یعنی ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. صحابہ کرام یہاں سجدہ کیا کرتے تھے. بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا دیتے ہیں, یعنی قرآن سن کر مانتے ہی نہیں, جھٹلا دیتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سمیٹتے ہیں. وعیون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کے اوپر سے منہ بند کر دینا، اس لحاظ سے معنی بخل کا بھی ہوتا ہے، حفاظت کرنے کا بھی، چھپا کے رکھنے کا بھی. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو سمیٹ رہا ہے، بند کر کے رکھ رہا ہے، اور اسلام اور اہل اسلام دین اور قرآن کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض اندر چھپا ہوا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کر رکھا ان کو سزا دینے کے لیے. کتاب مرقوم فبشرهم بعذاب الیم، تو خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی. یعنی دنیا کی محبت میں پھنس کر قرآن کی بتائے ہوئی راہ کو جب نہیں اختیار کرتے تو پھر ان کو دردناک عذاب سنا دو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. ممنون کا لفظ من سے ہے، تین معنوں میں آتا ہے، احسان کرنا، احسان جتانا، کاٹنا یا انقطاع، اور یہاں تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ایسا اجر ان کو ملے گا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا. یعنی ایمان لا کر نیک کام کرنے والے، ان کے عمل کی جزا جب شروع ہوگی تو کبھی اس کی انتہا نہ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر